i wjechał do rowu, a w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Teraz dobra informacja, nie ma już utrudnień w województwie dolnośląskim na A8 we Wrocławiu, w pobliżu węzła Wrocław Południe, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe i zablokowany przez jakiś czas był lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Teraz już jedziemy tam bez utrudnień. Podobnie nie ma już kłopotów na 7 w województwie mazowieckim na odcinku Płońsk-Mława w pobliżu miejscowości Glinojec, gdzie samochód osobowy wypadł z pasa ruchu i dachował. Tam też był ruch wahadłowy, teraz już nie ma żadnych utrudnień. To wszystkie informacje w tym wydaniu Radionawigatora. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radionawigator Trójki. 19 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Grecy przy urnach pokazali, że są zmęczeni politykami i zmęczeni kryzysem. Wybory wygrywa populistyczna Syriza. Za chwilę połączymy się z dziennikarzem Trójki, który jest w Grecji. Powiemy także o areszcie dla młodej kobiety, która jest podejrzana o zabicie swojego dziecka ze szczególnym okrucieństwem, i o kolejnym marszu antyislamskiego ruchu Pegida we wschodnich Niemczech. Lewicowa, populistyczna Syriza bierze władzę w Grecji, wygrywa przedterminowe wybory. Według sondażowych wyników dostała od 35,5 do 39,5% głosów. Na drugim miejscu partia premiera Samarasa, Nowa Demokracja, z poparciem, które waha się od 23 do 27%. Przenosimy się do Aten, gdzie jest Marcin Pośpiech. Marcin, co ten wynik może oznaczać dla Grecji i dla Unii Europejskiej? Jeśli potwierdzą się wyniki exit polls, to znaczy, że Grecy posłuchali lidera populistycznej Syrizy Aleksisa Tsiprasa, który apelował, by dać jego partii większość. Poparcie na poziomie około 39% sprawi, że jego ugrupowanie nie będzie musiało oglądać się na inne mniejsze partie i będzie mogło rządzić samodzielnie. Tak duże poparcie to też silny mandat społeczny w negocjacjach z wierzycielami Grecji, a to wyzwanie numer jeden przed nowym rządem. Ateny mają bowiem ponad 320 miliardów euro długów. Aleksis Tsipras zapowiadał w kampanii, że zrezygnuje z dotychczasowej polityki przy takiej zagranicznym instytucjom, którą, jak mówił, prowadził rząd premiera Antonisa Samarasa. Samaras odchodzi jednak do historii, a Tsipras zostaje z własnymi obietnicami, chociażby wynegocjowania umorzenia części greckich długów, o czym Berlin nie chce słyszeć. Najbliższe tygodnie będą więc czasem twardych negocjacji. Grecja potrzebuje bowiem kolejnej transzy pomocy, a te negocjacje zostały zawieszone na czas wyborów, a przed młodym 40-letnim Aleksisem Tsiprasem ogromne zadanie sprostać gigantycznym oczekiwaniom, które rozbudził w Grekach. Marcin Pośpiech, dziękujemy. O trzecie miejsce dodajmy jeszcze, według sondaży rywalizują centrowa Topotami i skrajnie prawicowa partia Złota Jutrzenka. W Trójce informacje z kraju. Sąd zdecydował, że matka podejrzana o zabicie swojego nowonarodzonego dziecka trafi do aresztu na 3 miesiące. 27-letnia kobieta w piątek usłyszała zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że urodziła w piwnicy, a potem zadzwoniła po karetkę. Gdy przyjechało pogotowie, dziecko już nie żyło, miało poważne obrażenia głowy. Wyglądało to tak, jakby noworodkiem uderzano o ścianę. Podczas przesłuchania kobieta miała zeznać, że dziecko spadło na podłogę. Mówi Anna Grobelna z prokuratury rejonowej w Kwidzynie. Sąd rejonowy w Kwidzynie podzielił stanowisko prokuratora odnośnie oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i zastosował wobec podejrzanej 3-miesięczny tymczasowy areszt. Podejrzana przyznała się do winy, złożyła zeznania przed policją i prokuratorem. Kobieta ma już 4 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wszystkie trafiły do pogotowia opiekuńczego. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie. W obozie Auschwitz-Birkenau trwają przygotowania do obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu. Uroczystości zaczną się we wtorek po południu. Weźmie w nich udział 500 byłych więźniów, a także prezydenci i koronowane głowy, w sumie przedstawiciele ponad 40 krajów. Nad bramą śmierci obozu Auschwitz-Birkenau II wybudowano już gigantycznych rozmiarów namiot, który będzie miejscem uroczystości. Ma 70 metrów długości i jest na tyle wysoki, że w całości przykrywa ceglastą bramę. Konstrukcja jest ogrzewana i dostosowana do potrzeb osób starszych, zapewnia Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor muzeum. To z troską o nich, o ocalałych, ta konstrukcja została przygotowana. Udział we wtorkowych uroczystościach potwierdziły już 42 delegacje. Do Oświęcimia przyjedzie 12 prezydentów, ale też koronacja. deportowane głowy, między innymi z Belgii i Holandii. Według zapowiedzi w obchodach weźmie udział około 300 osób ocalonych od zagłady. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki mamy informację z Drezna we wschodnich Niemczech, gdzie odbyła się kolejna demonstracja antyimigranckiego i antyislamskiego ruchu Pegida. Ten ruch powstał w ubiegłym roku właśnie w Dreźnie w obawie przed tłumnie napływającymi do Niemiec uchodźcami. Na pierwszej demonstracji było 350 osób, na jednej z ostatnich 40 tysięcy. Dziś także był wielotysięczny marsz. Z Berlina Wojciech Szymański. Był to pierwszy marsz Pegidy od 2 tygodni. W ostatni poniedziałek demonstracja została odwołana, bo policja obawiała się zamachu na lidera ruchu Lutza Bachmana. Bachman nie kieruje już zresztą Pegidą. Kilka dni temu zrezygnował ze stanowiska po tym, jak media ujawniły zdjęcia, na których stylizował się na Adolfa Hitlera. Na portalach społecznościowych Bachman miał też nawoływać do nienawiści na tle narodowościowym. Sprawę bada już prokuratura. Zwolennicy Pegidy ostrzegają przed grożącą ich zdaniem islamizacją Niemiec. Domagają się m.in. ograniczenia napływu uchodźców. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dodam jeszcze, że jutro w Dreźnie odbędzie się wielki koncert na rzecz otwartości i tolerancji. W nocy w większości regionów popada śnieg, miejscami na wschodzie deszcz ze śniegiem, w Zakopanem minus 6, w Suwałkach minus 4, w pozostałych miastach od minus 1 do minus 3. Jutro możliwe przejaśnienia, ale także dużo chmur i znów opady śniegu i deszczu ze śniegiem, one od zachodu w ciągu dnia będą stopniowo zanikały. Do minus 3 stopni w Zakopanem i okolicach, na Suwalszczyźnie do minus 1, w centrum i na południu Polski 0, w pasie zachodnim i nad morzem od plus 1 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To w takim razie ja nie będę nic mówił. Bo on laska. Leniu, a ja mówię tak jakoś. No ja tak. Ja normalnie mówię wyżej, ale teraz mówię bardzo nisko. On jest tak przejęty, że przyszedł do ciebie, Baszko. No tak, no jestem przejęty. Byłem w radiu w Łodzi. Dobry wieczór. Ja bym chciał tradycyjnie, ponieważ jestem, zacząć magazyn bardzo kulturalny. Nazywam się Wojciech Malajkat i tak jak każe tradycja, nie zmienię tego faktu prędko. Magazyn bardzo kulturalny. Jak miło rozpocząć właśnie w ten sposób to wydanie magazynu, ostatnie w tym miesiącu. Pan dyrektor Wojciech Malajkat, dzisiaj w roli reżysera, ale czy aktora też? No też chyba. Czy pan, panie dyrektorze, zechce przedstawić gości, którzy towarzyszą panu? Otóż w studio pani Barbary Marcinik. W jakimś stopniu. Jest Maria Seweryn. Dzień dobry. I Patryk Pietrzak. To są aktorzy, którzy wezmą udział w przedstawieniu pod tytułem Czarodziejska Góra. Wydało się. To była tajemnica. Ja nie zdradziłam państwu przed tygodniem, kiedy rysowaliśmy sylwetkę Tomasza Manna, bo postanowiliśmy obchodzić rok Tomasza Manna. Przynajmniej w magazynie. Nie wiem, jak to będzie gdzie indziej, ale widzę, że w teatrze... Aha, jak się nazywa ten teatr? Teatr Syrena. Mhm. Jak każe tradycja. Że w tym teatrze właśnie odbędzie się premiera. Mario, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawno nie słyszałyśmy się. I jaką tę książkę ostatnio czytałaś u nas? Greta Garbo. Natomiast, proszę państwa, pan Patryk... Pietrzak. Jest u nas po raz pierwszy, a na scenie też po raz pierwszy. Nie. Wcześniej byłem w Gnieźnie na przykład. No i byłem parę razy na scenie, nie teatru, ale muzycznej, bo mam wodzić zespół i dosyć często bywam na scenie. I byłem Pinokiem. Nadal jestem Pinokiem. Ale na razie jest to prawda, że jest w studiu, że ma zespół. Jak się nazywa zespół? Ted Nemeth. O, jak mogłam nie wiedzieć. No już niedługo wszyscy będą wiedzieć. Proszę państwa, to była ekspozycja Czarodziejska Góra. Twoje wielkie, Wojciechu, marzenie. Tak, od wielu lat i właśnie jakoś teraz się skrystalizowało. Jesteśmy w trakcie prób i zaczyna to być, bo to jest jednak początek, zaczyna to być naprawdę fascynująca praca. Ja myślę, że to będzie miało swój efekt. Może od razu zdradźmy, że właśnie można się domyślić, kto kogo gra. No z obecnych tu to chyba łatwo. My kiedyś rozmawiałyśmy, Mario, o tym, że chciałabyś zagrać Madame Szusza. Naprawdę? Och, to cudownie, że w ogóle kiedyś to wypowiedziałam. Wymarzona Madame Szusza, czyli Rosjanka o pięknym francuskim nazwisku. W przedstawieniu też odzywasz się po francusku. Tak, tak, po francusku. A śpiewa po dagestańsku. Wyobraź sobie, że też dzięki Wojtkowi Teatrowi Syrena spełnią kolejne swoje marzenie. A mianowicie Wojtek któregoś dnia powiedział mi, że będziemy śpiewać. I niezwykłą, piękną dagestańską pieśń. Dagestańską. I uczę się tego. Nigdy nie śpiewałam na scenie. Madame Szusza, no a obok mnie, czego państwo nie widzą, pan Patryk Hans Castorp. Ogłosiliśmy rodzaj przesłuchania, spotkań z młodymi ludźmi i z tego szalonego przeglądu wynikło nam, że największym dzieckiem, cudownie zdziwionym, cudownie zachwycającym się otaczającym go światem będzie Patryk Pietrzak. Największe dziecko. Bo moim zdaniem Hans Castorp taki przyjeżdża do Berghofu. Chce dojrzeć, chce poznać życie i Czarodziejska Góra mu to oferuje. I tak w każdym razie chciałbym, żeby to przedstawienie tak zafunkcjonowało. Zobaczymy, jak z takiego dziecka rodzi się mężczyzna, bardzo doświadczony potem przez wiele okoliczności i który zostanie z pytaniem, jak żyć i czy w ogóle jest miłość na świecie, bez odpowiedzi. Ale na wszelki wypadek uprzedzamy, że Hans Castorp nie umiera w tym sanatorium, w przeciwieństwie do wielu innych bohaterów, którzy albo na własne życzenie, albo na życzenie losu odchodzą. Hans Castorp jedzie na wojnę. Bo... No to też właśnie można się kłócić, czy to jest taki dobry koniec. Pozostawia nas z ogromnym niedomówieniem, z bronią w ręku. Otóż to ja przypomnę, że rozmawialiśmy przed tygodniem o tym, że jego historię wcześniejszą znamy doskonale, między innymi dzięki Pawłowi Hille, który napisał książkę pod tytułem Castorp i wiemy, że Hans studiował w Gdańsku, co zresztą jest napisane w powieści, czyli inżynier Hans Castorp przybywa do Davos na wszelki wypadek, bo tak to jest, jak się czyta książki w dzieciństwie i potem się już niewiele pamięta w starszym wieku. Hans Castorp przybywa do Davos, inaczej niż powiedziałam przed tygodniem, ze świadomością, że jest zdrów, a w sanatorium dowiaduje się, że jest chory. I na wszelki wypadek jeszcze dodamy, że premiera książki miała miejsce w 1924 roku. No to wracamy do... No cóż, nie da się zaadaptować całej książki, więc wybraliśmy kilka wątków, z którymi chcemy się zmierzyć, które wydały nam się z kolei najintensywniejsze. I za pomocą tych intensywnych przeżyć, jak powiadam, chcemy doświadczyć bohatera. Czyli w większym stopniu w płaszczyźnie psychologicznej rozgrywa się tutaj dramat, a nie w płaszczyźnie, jakby to powiedzieć, socjologiczno-politologicznej. Bo tak. Się mówi, że to jest taka diagnoza Europy tuż przed pierwszą wojną światową. No jest oczywiście wojna, która krąży gdzieś... Jest kontekst cały. No tak, na nizinie. Jest miłość niezwykła między bohaterami, też wystawiana ciągle na próby i jest pewnego rodzaju forma. O, to właśnie. Chciał powiedzieć, przez 21 lat żyłem, pracowałem, doświadczałem i nurzałem się w Teatrze Jerzego Grzegorzewskiego i to, co się ze mną działo wtedy, dzieje się na nowo teraz. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Mam za plecami gdzieś cały czas Jerzego Grzegorzewskiego, który... Jego pod wulkanem na przykład, jego wersja. Tak, który mi cicho podpowiada. Szczególnie w chwilach, kiedy już rzeczywiście dochodzimy do jej ściany, nie wiadomo co zrobić dalej, przychodzi naprawdę natchnienie w postaci takiego rozwiązania, podszeptu. I to jest cudowne, bo widzę moich aktorów, którzy zachowują się dokładnie jak ja, kiedy Grzegorzewski z takim rozwiązaniem nieoczekiwanym się pojawiał. Staliśmy wszyscy, nie było wiadomo co robić dalej. On nagle siedział głęboko zamyślony, a potem mówił, to teraz pan wybiega. I nikt na to nie wpadł. I szczęście, jakie ogarniało mnie wtedy, że coś tak niezwykle prostego i tak oczywistego było w zasięgu ręki, a mimo to nieosiągalne, dawało mi ogromną siłę. Otwierały się nowe możliwości. I widzę to teraz, jak moi aktorzy coś podobnego przeżywają. To jest fenomenalne. Wspomniałeś, że Maria śpiewa. Wszyscy państwo, którzy byli już w Syrenie, wiedzą, że tam dużo się śpiewa. Więc jak tylko zdradziłeś mi, że będzie to spektakl w Teatrze Syrena realizowany, no to od razu zapaliła się taka lampka musical? Uspokajam wszystkich, którym się zapaliła taka lampka, że to nie jest musical pod żadnym pozorem i ten śpiew nie jest śpiewem, z którym państwo się spotykali u mnie w teatrze. To jest skowyt jakiś, to jest jakaś nostalgia, tęsknota, to jest jakiś wyrywający się jęk. I to tak będziemy śpiewać. I mnie się to wydaje niezwykle interesujące, wiesz, patrząc na repertuar Syreny, że tak odważnie przeplatany jest repertuar. Moja publiczność jest przyzwyczajona do tego, żeby już się... Tak, tak. No, myśmy i Skazą, i Skazanymi na Shawshank, Przebudzeniem już dawali takie sygnały, że chcemy też rozmawiać w innych sprawach. Tę muzykę napisał. To znaczy, ta pieśń dagestańska jest pieśnią dagestańską. Tak, tak, tak, oczywiście. Natomiast udało mi się namówić przyjaciela, żeby napisał nam muzykę i już przysłał nam fragment. To jest skrzypce. A to było to? To już Grzegorz. Turnał. Czy pan Patryk też śpiewa? Będziemy przeplatali trudne i łatwe tematy. To jest ten łatwy, czy ten trudny. Dzisiaj się okazało, że tak, że śpiewam. Staram się iść drogami, w które pchają mnie inni doświadczeni ludzie, z którymi mam okazję pracować, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co się stanie dalej z tym. Po prostu idę, podążam. W Czarodziejskiej Górze, która jest powieścią atrakcyjną z wielu powodów i wydawałoby się, że taką filmową i teatralną, ale jest jednak ten wątek dyskursywny, czyli są dysputy prowadzone między różnymi bohaterami. Settembrini to Mariusz Drężek i chyba ja na zmianę, bo nie zawsze terminy nam się tak układają, żeby grał to jeden aktor. A Nafta to Wojciech Zieliński. Wyszliśmy z założenia, bo poprosiłem o to, żeby współpracował ze mną reżysersko Marcin Brzozowski, że te polemiki są rodzajem teatru, występu, pokazu, możliwości intelektualnych, oratorskich naszych bohaterów. Taki pojedynek? Pojedynkiem są, tak. I to zaczyna się sprawdzać. Znaczy napięcie, które temu towarzyszy, tak wypełnia ten dyskurs, że nie zostaje na poziomie właśnie dysputy, tylko pewnego pojedynku, co się opłaca. Możemy stawać po stronie jednej bądź drugiej, szukać argumentów, kontrargumentów i tak dalej. Więc chyba to założenie ma szansę zamienić te dyskusje, które mogą nużyć nas. Tak. W taki rodzaj rozmowy, w którą da się łatwo wciągnąć publiczność. Tak byłoby dobrze. Powiedzieliśmy, że reżyserujesz ten spektakl, ale ty też zrobiłeś adaptację. Adaptację napisaliśmy też we trzech. Z Tomaszem Chyłą, właśnie z Marcinem Brzozowskim. Wiesz, to nie było łatwe, bo z tej dużej jednak powieści wybrać te wątki, które w końcu nas zajęły najbardziej, to dosyć mozolna praca. To trwało chyba z pół roku co najmniej. Tak. To co z tymi cygarami? Bo to też jest ulubiony mój temat w Czarodziejskiej Górze. To jest sprowadzane chyba w powieści z Bremy. Już nie chcę się pomylić tym razem. Tak, Mario Mancini. Tak. Sprowadzone z Bremy. Są cygara. I San Felix z Sumatry. Doktora Berensa cygara z kolei. Tak sobie palimy, dyskutujemy o tych cygarach, skąd mamy, wymieniamy się informacjami. A pod skórą jest pojedynek z kolei między rywalami, czy między mężczyznami, którzy kochają Madame Chauchat, chcieliby mieć ją na wyłączność, chcieliby, żeby się nimi zajmowała, żeby poświęcała im czas, uwagę. W ogóle w tej Czarodziejskiej Górze to im dłużej się nad nią siedzi, a potem pracuje teraz, tak jak my, intensywnie, otwiera otwierają się co chwila nowe drzwi. To mnie trochę niepokoi, żebyśmy zdążyli do tego niebawem otworzyć wszystkie, albo nie otwierać w takim razie wszystkich, bo za każdym jest coś ciekawego. Co więcej, jak się jedna otworzy, to pojawiają trzeba otwierać jeszcze tamte, następne. No, jest strasznie dużo do zrobienia. No na tym polega maestria tej powieści, no właśnie, że ona taką jest, może nie szkatułką, ale rzeczywiście takim labiryntem. No. O tak. W sanatorium to tak pewnie mniej więcej wygląda. Sanatorium jest dosyć takim wdzięcznym, to na szczęście, obiektem, bo scenografię zrobiła Joasia Kuś. No i nie wiem, no co myślicie, ale no mnie bardzo się wydaje, że to jest coś takiego magicznego w tym. No, Czarodziejska Góra sama w sobie miała być magiczna, ale coś nam się już udało, być może, mam nadzieję, z tego klimatu, takiego właśnie luksusowego kurortu. Ale też takiego, wiesz, przepalonego szkła, coś jest w tym naprawdę bardzo pięknego. Zresztą coś jest też w tych sanatoriach pulmonologicznych, bo ta choroba powoduje taki swoisty, inny stan świadomości. Ale jest coś w tej chorobie takiego, że roztacza się taka mgiełka, magia. Ja to wiem z dzieciństwa, bo moja mama była lekarzem sanatorium właśnie przeciwgruźliczym w górach. I to sanatorium nigdy mnie nie przerażało, przecież ja tam bardzo często bywałam. Ono było właśnie piękne. Miało taką magiczną aurę. A oczywiście to, co się tam działo w środku, To na szczęście do mnie nie docierało. Potwierdzam. Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo dokładnie to jest coś, co Wojtek cały czas nam, o czym nam mówi, o pewnej, wiesz, atmosferze, o pewnej jakiejś kreacji też, która następuje między wszystkimi nimi, a z drugiej strony całej chorobie, która się toczy. I na którą wtedy jeszcze nie było tylu lekarzy. Pewnie to jest szkolna uwaga, ale no jest też tytuł tej książki, Czarodziejska. I ta czarodziejskość też jest jakby wygrywana przez Tomasza Manna na różnych poziomach. Znaczy, można to czytać, jak sądzę, na różne sposoby. W każdym razie my tu próbujemy się zmierzyć z czymś takim, że czarodziejska nie oznacza czarowna, cudowna. Czarodziejska znaczy tajemnicza. Z tajemnicą śmierci właśnie, z tajemnicą miłości do życia, z tajemnicą łapczywości i takiej desperacji, bo ja w każdym razie bardzo bym chciał i namawiam aktorów do tego, żeby to pulsowało takim straszliwym instynktem zachowania życia, wydzierania przez los, przez śmierć pacjentom tego kurortu życia, radości i właściwie takiego podcinania im cały czas nóg. A oni tak straszliwie walczą o to, żeby się nie skończyło to tak prędko, jak los chce. No jeszcze dodajmy, że to jest paradoks, ponieważ ta atmosfera pod spodem, to co się dzieje przez 7 lat w Berghof, to jest narastanie tych nastrojów wojennych. No tak, kończy się katastrofą tamtego świata. Tak, dla nas było to szczęśliwe zakończenie. Zaczyna się właściwie ta ryba psuć od głowy, czyli od najwyższej klasy, bo w Davos wypoczywali przecież arystokraci, a jest zepsucie w Davos, które to tym bardziej jak w soczewce są wyraźne, bo czasu mało. Znów paradoks. To nie jest septyczne miejsce, prawda? Wydawało się takie właśnie białe, jakieś takie lodowo-śnieżne skojarzenia. Tylko rzeczywiście tam się kłębi, tam jest pod spodem brudno. Inżynier Hans Castorp, jak odnajduje się w pana odbiorze, w pana interpretacji w tej przestrzeni? No jest pan najmłodszy w tej grupie. To myślę, że odgrywa pewną rolę, aczkolwiek wiem, że młodzi ludzie nie lubią, kiedy im się mówi, że są młodzi. Że są młodsi od nas. Co nas bardzo dziwi, bo chcielibyśmy być najmłodsi. Ten element właśnie mówienia, tutaj chyba nie ma miejsca, ale ja staram się być po prostu czujny na to. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem najmłodszym jakby elementem, ale to się trochę w ogóle wpisuje w postać. Taką sobie wyobraziłem ją, czytając książkę. Czyli człowieka głównie zaciekawionego różnymi rzeczami, różnymi ludźmi, bardzo w jakiś sposób otwartego, nie bezmyślnie przyjmującego wszystko, co się dookoła niego dzieje, tych ludzi, których poznaje. Otwartego na wpadanie w ich tunele, tak bym go określił mianem. Właśnie wszyscy go nazywają inżynierem, panie inżynierze, a on... Myślę, że w ogóle chce wyjaśnić tą wątpliwość w tą inżynierię tych okrętów. To ciekawe, co mówi Patryk. I tak jest, tak byśmy chcieli. Super, że on to już przeczuwa, że nie jest bezmyślnym uczestnikiem, że on ma w sobie taką niezwykłą szczerość, ale i też niezwykłą, nie wiadomo skąd, mądrość. Bo czasem, jak się tak odezwie w naszym przedstawieniu, to wszystkim opadają ręce, szczęki. Madame Chauchat ma prawo zakochać się w kimś takim, mimo że jest przecież w gorsecie konwenansów, tego mieszczaństwa, to nie do pomyślenia, że to jakieś romanse, a jednak patrzy na niego z zachwytem, bo przez tę cudowną właśnie taką nie wiadomo skąd szczerą i mądrą prostotę taką, tak. Prostolinijność. Mhm. Powinni go wszyscy właściwie kochać. Zresztą wszyscy o niego, o tę jego duszę walczą drapieżnie. Ten wiek też ma znaczenie i miał znaczenie u Tomasza Manna, bo przecież Hans Castorp jest młodszy od pani Szusza. No tak. Mam takie poczucie, że Wojtek gdzieś zabiera nas wszystkich w jakąś podróż i ja po prostu idę za nim, słucham, a sama jestem ciekawa, co z tego wszystkiego jeszcze wyniknie, ponieważ tak zaskakujące rzeczy dzieją się, rozwiązania Wojtka są tak niezwykłe, że no wiesz, nie wiem. Natomiast ja wiem, skąd się bierze taka swoista dojrzałość tego niewinnego, w jakimś stopniu młodzieńca. Bo wiemy, co się działo w Gdańsku i Sopocie. Jeżeli przeczytaliśmy Castorpa, no to on tam już miał szansę trochę dojrzeć. To był żart. Te najważniejsze postaci wszystkich nie wymienimy, bo to jest wieloosobowa obsada. Kto nam jeszcze został? Doktor? Doktor Berens, czyli Przemek Bluszcz. Doktor Krokowski, czyli Przemek Glapiński. Madame Stör, Ola Justa. Peppercorn, Daniel Olbrychski. Albin. Albin, Rafał Mor. Państwo Urian, takie małżeństwo rosyjskie, Dorota Gorjajnow i Jacek Pluta. Chyba wszyscy. Chyba tak. No i Iwo Pawłowski jeszcze. A i jest siostra... Joachim. Joachim. Jaka siostra? Siostra przełożona. No to właściwie cholera powinno być naszą tajemnicą. Ale ugryzłem się w język, tak. Jak powiedziałem. Natomiast Joachim Zimzen, czyli kuzyn, do którego przyjeżdża Castorp, Antoni Pawlicki, którego udało nam się zwabić na scenę. Ale obsada? Chyba proszę tak. Państwa, Czarodziejska Góra w reżyserii Wojciecha Malajkata w teatrze Syrena w Warszawie. W olśniewającej obsadzie. Z muzyką Obsada Marzeń. Turnała i tak. Kostiumami Tomka Jacykowa, bo to chyba też aż trzeba tak. Powiedzieć. Tak. Już mówmy wszystko. No nie wszystko, zostawmy sobie coś jeszcze na chwilę przed premierą, dobrze? Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, ale ponieważ taka klamra nam się zaczyna gdzieś wykluwać. Wojciech rozpoczął, to mam nadzieję, że kto? Maria zakończy to wydanie, ale to za jakiś czas. Na razie Państwu podziękuję. Bardzo dziękuję, zapraszam. Nie, my dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również serdecznie. Czy mogę Państwu przedstawić jeszcze? Maria Seweryn. Wojciech Malajkat. Patryk Pietrzak. Literatura, teatr. Do teatru jeszcze powrócimy. A teraz literatura. W studiu gość, dodam, jest on kobietą. Magazyn bardzo kulturalny. Pani Anna Bator, dobry wieczór. Dobry wieczór. 2 lata minęły od naszej poprzedniej rozmowy towarzyszącej lekturze powieści Ciemna prawie noc. Tak, siedziałyśmy w takiej zimnej restauracji i bardzo dobrze nam się rozmawiało wtedy, pamiętam. Czy mogłaby mi pani przypomnieć, bo książkę komuś pożyczyłam i chyba już jej nie mam, jak kończy się, jakimi zdaniami Ciemna prawie noc? Ależ mnie pani zażyła. Nie One pamiętam. Siedzą nad tym morzem i co? Mhm. Ja mam bardzo szczególny stosunek do swoich książek. W momencie, kiedy je wysyłam w świat, to moje zainteresowanie nimi radykalnie spada i wracają do mnie tylko w opowieściach czytelników. Mimo, że pani te swoje urodzone dzieci już oddala, to mam wrażenie, że wszystkie te książki są bardzo mocno ze sobą powiązane, mimo że diametralnie zmienił się krajobraz. Tak, to bardzo ciekawe, co pani mówi. Ja nie wszystkiego mam świadomość. Te moje opowieści powstają na tekście nocnym w dużej mierze. Są zupełnie szalone, mówiąc wprost. I jakiś czas temu spotkałam w małym miasteczku młodego człowieka, magistranta, który napisał pracę magisterską o kobiecych podwojeniach w moich 3 powieściach. I ja byłam świadoma oczywiście tej postaci Doppelgängera, Mrocznej Bliźniaczki, ale nie aż tak. On znalazł jakieś 10 tych podwojeń i tak mi je wyliczał. Widać było, że on już popadł w taką obsesyjną przyjemność śledzenia swojego motywu. I pomyślałam sobie, o, to bardzo ciekawe, bo ja właśnie ruszam teraz tym tropem. Między 3 powieściami stanowiącymi rodzaj trylogii, czyli Piaskowa Góra, Murdalia i Ciemna prawie noc, tych punktów wspólnych znajdziemy o wiele więcej, no chociażby geograficznych. Natomiast tutaj mapa podróży jest kompletnie inna, no ale też jest powrót. Gdzieś te jelonki się pojawiają i to dobrze. Ja uważam, że to jest ich podstawowa zaleta, jeżeli są w stanie utrzymać się w tym swoim idiomie, jakkolwiek by to nazwać. Tak, to jest idiom czy obsesja. Wyspa Łza jest taką podróżą, tropem moich literackich, twórczych obsesji. Jest to książka przede wszystkim o pisaniu. Ruszyłam tam śladem Sandry Valentine, która od początku była moim alter ego, moją mroczną bliźniaczką. I jeśli ta wyspa zrobiła mi jakąś niespodziankę, to taką, że mimo iż podejrzewałam, że to będzie szło w tą stronę, w stronę bardziej biograficzną niż przy jakimkolwiek moim tekście, to nie przypuszczałam, że aż tak. Natomiast wszystko, co tam się działo, przywodziło mi na myśl wspomnienia z przeszłości, z dzieciństwa, z przeszłości bardzo niedalekiej. Wszystko stawało się w tej rzeczywistości tropikalnej zahaczką do historii jak najbardziej polskiej i mojej osobistej. Tam jest taki jeden ważny moment, wyspie łzie, który wydaje mi się taki znaczący. Jestem w świątyni buddyjskiej, wszystko pulsuje od upału. Boso muszę przejść po rozgrzanych kamieniach i przypomina mi się pięta mojej polskiej prababki z małej wioski w centralnej Polsce. I po powrocie powiedziałam: moi drodzy, mężu, mój drogi i rodzino, tak historia wygląda, że ja po powrocie ze Sri Lanki mam zamiar was trochę narracyjnie poużywać. I co wy na to? Cóż mieli powiedzieć? Powiedzieli: leć. To jeszcze o geografii, żeby nie pogłębiać za bardzo tych tropów, które kreślimy. No, jest Azja przede wszystkim, czyli ta jedna plama na mapie to jest Dolny Śląsk, a ta druga to jest szeroko pojęta Azja, czyli Japonia, o czym wszyscy wiedzą, i w tym przypadku Sri Lanka, czyli no, Wyspa Łza. Państwo na Wyspie Łzie. Wcześniej interesowały panią dzieci zaginione. Pomiędzy pojawiły się samoloty zaginione, a przynajmniej jeden bez śladu. No i kobietę. I w tym przypadku przypomina pani chociażby postać Iwony Wieczorek. A więc te zaginięcia, ten wątek został podjęty przez media, przez dziennikarzy. Natomiast mnie znacznie bardziej zainteresowało to, co pojawiło się na pierwszej stronie już pani wstępu, mianowicie owa nisza czasu. To jest fascynujące, bo to jest pogranicza właściwie magii. I czegoś, co jest do zbadania przez naukowców. Sri Lanka, czy raczej Wyspa Łza, bo przecież cała powieść dzieje się w rzeczywistości wykreowanej. Tam nie ma wiele etnografii Sri Lanki, czy reportażu z realnej Sri Lanki, może dopiero kiedyś będzie. Cała opowieść dzieje się w takiej fantazmatycznej, wykreowanej rzeczywistości, która dla mnie była właśnie niszą w czasie, w której ja też stałam się trochę kimś innym. Jest takie zdjęcie Adama Golca w tej książce, to jest jedyny mój wizerunek, moja twarz, czy raczej kogoś podobnego z twarzy do mnie, z dzikim porostem jakimś na głowie. I tak wygląda autorka Wyspy Łzy, która, jak pani dzisiaj widzi, wygląda w rzeczywistości tutaj warszawskiej inaczej. To była moja nisza w czasie, w której sobie utkałam taką książkę na symboliczną połowę życia. Zebrałam wszystkie moje obsesje do jednego worka i rozpięłam je na elementach mojej realnej biografii. Tak wyglądała ta praca. Pierwszy raz do książki robiłam notatki. Ja zwykle po prostu siadam i piszę, nic więcej nie potrzebuję, a w tym przypadku tych notatek było mnóstwo. Pisałam tam. Najważniejsza rzecz narracyjnie dokonała się tam, w niszy w czasie, i jakbym miała stylistycznie porównywać do czegoś ten język na tą książkę, który sam się wymyślił, to jest to napisane tak, jak Witkacy namalował Marysię i Burka na Cejlonie, fowistycznie. Dziękuję za przypomnienie Witkacego, bo kolejny trop to jest Bzik Tropikalny, no i Stanisław Ignacy Witkiewicz oraz Bronisław Malinowski i ich epizod, który w przypadku Witkacego zaowocował literaturą mocną, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo w XXI wieku w literaturze już tyle się wydarzyło, że już chyba nie ma tej mocy. No właśnie, ciężko mamy trochę. Musimy się starać o tą moc. Bzik Tropikalny. Był taki moment w knuciu tego planu wyjazdu, w wymyślaniu w ogóle sensu tej narracji. Taki moment magiczny, kiedy wszystko się, że tak powiem, ze wszystkim zaczęło łączyć i nagle zdałam sobie sprawę, że przecież dokładnie 100 lat wcześniej był tam Witkacy i Malinowski. Dwie bardzo ważne postaci w moim rozwoju intelektualnym, bo całe moje życie gdzieś między tymi biegunami reprezentowanymi przez Witkacego i przez Malinowskiego się toczy, czyli między racjonalnym, zimnym językiem nauki, a tropikalnym bzikiem reprezentowanym przez Witkacego. Witkacy był moją wielką licealną miłością, a później się już aż tak nie kocha, jak wtedy, kiedy się ma 16 lat i czyta się te pierwsze lektury, z których rozumie się tyle, ile może się rozumieć w tym wieku, gdzieś tam na wagarach, na dachu czy po niemieckim cmentarzu. A więc on też mi tam towarzyszył. W tekście zrobiłam z niego takiego podpowiadacza. Czekałam na znaki od niego, żeby poprowadził mnie bliżej do Sandry Valentine. prostszy trop, to znaczy taki łatwiejszy do pogłębienia czy wydłużenia nawet, to jest podróż, którą bardzo ładnie pani definiuje jako ucieczka przed śmiercią. Wiąże się podróż w moim życiu, w tej książce, z tym fantazmatem znikania, bo raz to jest taki aspekt, powiedzmy, pozytywny czy hedonistyczny tego fantazmatu znikania. Któż by nie chciał przepłynąć jakiejś rzeki, uciec na jakąś wyspę, w niszę w czasie i zacząć wszystko od nowa. Przecież to wszystko jest takie krótkie. Po 35 roku życia człowiek sobie zdaje nagle sprawę, że jak to? To już tyle, ta jedna historia i koniec. A drugi aspekt znikania i podróży, no to jest ta podróż do kresu nocy, że tak powiem. I oswajanie tego pragnienia i ucieczka przed śmiercią w jednym. Wspomina pani tę bliźniaczkę, która jest postacią bardzo istotną. Wszystkiego dziś opowiedzieć nie możemy. Powtarzam, żeby państwo nie postrzegali naszej rozmowy jako wyczerpania tematu, bez właśnie prób drążenia czy analizy. Ale ona się odnajduje przecież. Myślę, że stało się to coś, o co pani chodziło. Takie swoiste, powtórne narodzenie. No, nie wiem, czy demony wszystkie zniknęły, ale ta podróż spełniła swoje zadanie. Tak wielkich obietnic przed tą podróżą nie stawiałam. Raczej była po to, aby tym demonom spojrzeć w twarz i żeby w tej niszy w czasie zebrać siły zwyczajnie do następnej powieści. To była głęboka artystyczna potrzeba wyrażenia w formie innej niż powieść mojego obecnego stanu twórczego, życiowego. I to właśnie zrobiłam. I wróciłam stamtąd, może nie dziko szczęśliwa, ale przywrócona została w moim życiu harmonia, która została nieco nadwyrężona po trzech bardzo trudnych powieściach, w obliczu całej tej presji, jaka spada na autora, kiedy odniesie najnormalniej w świecie jakiś sukces. I to nie tylko nagroda Nike za Ciemno prawie noc, ale też sukces zagraniczny. To, że pani powieści są tłumaczone, czytałam, że w Niemczech jest pani autorką czytaną, by nie użyć słowa popularną. Obszar niemiecki to jest jedno z największych takich zadziwień w moim życiu. Kiedy pisałam Piaskową Górę, w ogóle do głowy mi nie przychodziły takie rzeczy jak tłumaczenia. Być może wtedy trochę zapanowałabym nad nazwiskami, nad którymi teraz się męczą czytający to niemieccy aktorzy i aktorki. Ja jestem teraz związana z krajem, który nigdy nie istniał na mapie mojego świata i który stał się większą niespodzianką niż Sri Lanka, dostarczając mi w ciągu ostatnich miesięcy jakichś niebywałych przeżyć, zaskoczeń i satysfakcji. Malutki kraj, znowu wyspa, zwana Szwajcarią. Paradoksalna wyspa. Absolutnie. Oblana lądem. Oblana lądem Unii Europejskiej. Troszkę chaotycznie, ale wracam jeszcze do tego zagubienia i odnalezienia. Ja myślę, że ja się nie zgubiłam, tylko bardzo znużyłam. Mam bardzo silne takie mechanizmy obronne i do niedawna świetnie radziłam sobie ze wszystkimi presjami, po prostu zaszywając się gdzieś. Natomiast mam równie silnie rozwinięte poczucie obowiązku i odpowiedzialności. I gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami przestałam umieć poruszać się tak sprawnie, jakbym chciała. I też wiele rzeczy po prostu spychałam gdzieś tam w kąt. Mówiłam sobie, a kiedyś sobie napiszę taką książkę, na jaką naprawdę mam ochotę, bo przecież teraz muszę pisać następną powieść. W życiu nie wolno sobie tak powiedzieć, że muszę teraz pisać następną powieść. Napiszę ją wtedy, kiedy będzie na to pora, kiedy ona przyjdzie i będzie chciała się pisać. Jednym z przedmiotów, który występuje w tej książce, jest czarny zeszyt. Czy on powrócił z panią? Tak, ja tak jak już wspomniałam, przy tej książce inaczej pracowałam niż przy innych. Podczas pisania powieści nie robię notatek, ani z nich nie korzystam. Natomiast tak, mam różne fiszki, na których coś sobie tam zapisuję i tutaj odniesieniem jest ten czarny zeszyt z Meknes, który istniał naprawdę w rękach Bajarza i był takim przedmiotem magicznym. Uwielbialiśmy go słuchać, zostaliśmy dłużej w tym mieście, w którym poza tym już wszystko było obejrzane i obchodzone, tylko po to, żeby czekać na wieczór i stać tam w tym tłumie Marokańczyków. To był taki malutki człowieczek z tym czarnym zeszytem. I sprawiłam sobie podobny zeszyt. On ciągle jest u mnie w domu. Ma bardzo dziwny zapach ten zeszyt. Dziwny taki, podszyty i orientem trochę, i czymś bardzo takim słonym. Dziwny zapach. Pewnie jakaś chemia po prostu, ale od czego jesteśmy pisarze, żeby ze zwykłego zeszytu zrobić przedmiot magiczny. Wojtek podpowiedział, to są takie proste też czynności, jednak zajrzeć na przykład do internetu, a nie do książki, jeżeli chwilowo nie możemy jej znaleźć na półce, ale pani już sobie przypomniała. Nas wicher jest. Jest pani absolutnie pewna, że nie stanowi to pomost tu do dalszej wyprawy pani w świat literatury? Jestem absolutnie pewna, że może stanowić pomost, natomiast w którą stronę po nim przejdę, to jeszcze nie wiem i to jest naprawdę fascynujące dla mnie jako autorki, że ja nie wiem, dokąd zaprowadzi mnie następne zdanie, następny pomost. No, nie dotyczy w każdym razie zaginięć. Czyli tutaj moja fantazja przerosła sytuację. Nie, dotyczy. Czyli? Pracuję nad powieścią. Ma tytuł Rok Królika i pojawia się na stronach Wyspy Łzy, która tak naprawdę jest swoistym teaserem, zapowiedzią mojej nowej powieści. I w tej mojej nowej powieści kobieta przepływa rzekę. Nazywa się Anna Carr, jest autorką romansów historycznych i udaje się do miasteczka, które nazywa się Ząbkowice Śląskie. Ale w momencie, kiedy ona tam dociera, to miasteczko staje się czymś zupełnie innym, staje się niszą w czasie. Za czasów niemieckich nazywało się Frankenstein, uwielbiam ten zbieg okoliczności. Tak, to kolejny trop, kolejne drzwi, które uchyliłyśmy i które może uda nam się jeszcze otworzyć szerzej i zajrzeć w tę ciemność, która za tymi drzwiami jest. Ja, żeby tylko zachować taką pewną logikę czy konstrukcję uporządkowaną tej naszej rozmowy, powrócę do tych powiązań pomiędzy poszczególnymi pani powieściami. Więc ten wniosek jest taki, że powiązanie między ciemno, prawie noc, a następną, czyli Wyspą Łzą, no takie najprostsze to owe zaginięcia, ale nie słowo zaginięcie w finale. To jest ten moment, w którym moja wyobraźnia przerosła rzeczywistość. Natomiast, tak jak pani powiedziała, między Wyspą Łzą a Anną Carr, taki jest tytuł? Rok Królika, Rok ale Królika. Skoro pani mówi o powiązaniach, to między ciemno, prawie noc, a Wyspą Łzą jest jeszcze jedno. Ciemno, prawie noc jest pierwszą powieścią, w której używam narracji pierwszoosobowej, czyli jakby zmierzało to w kierunku narracji bardziej autobiograficznej, mimo iż Alicja nie jest mną, jest tylko jednym z moich alter ego. Ale o tym już rozmawiałyśmy obszernie i skąd Alicja się wzięła i co się wydarzyło, kiedy przeszła na tę drugą stronę. Bardzo pani dziękuję, mam nadzieję dziękuję. Do dłuższego spotkania. Pani Anna Bator. Magazyn bardzo kulturalny. Skoro już zatrzymaliśmy się na stacji Literatura, poinformuję państwa, że w ubiegły czwartek w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja prasowa Działania na rzecz rozwoju czytelnictwa w Polsce. Wystąpili m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego pani profesor Małgorzata Omilanowska oraz dyrektor Instytutu Książki pan Grzegorz Gauden. Ja jestem umiarkowaną optymistką i upoważnia mnie do takiego umiarkowanego optymizmu przede wszystkim spostrzeżenie, że w większości kryteriów badań czytelnictwo wzrasta. Czyli została zahamowana tendencja spadkowa i widać delikatną tendencję wzrostową. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa powinien ten trend wzrostowy wzmocnić i przyspieszyć. Oczywiście do ideału daleko, bo myślę, że będziemy szczęśliwi dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli mówić o 80 kilku procentach intensywnych czytelników, a na razie jest to zaledwie 41,7, czyli niecałe 42%. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to nie są tylko zakupy książek, remonty bibliotek, chociaż to są takie podstawowe, flagowe działania, ale to jest kilkadziesiąt różnych projektów w zakresie promocji czytelnictwa. Bo to są i rezydencje, to są i programy translatorskie, to są i wspierania stypendialne pisarzy. Najrozmaitsze działania, których nie sposób wymienić w jednej krótkiej rozmowie. Co istotne, też jest tam taka partycja zakładająca wspieranie współpracy poszczególnych podmiotów z mediami, tak aby ta promocja czytelnictwa polegała nie tylko na działaniach bezpośrednio skierowanych na biblioteki, ale także przekładała się na działalność popularyzatorską prowadzoną przez radio i telewizję, a także czasopisma. Ja myślę, że musimy zmienić wizerunek Polaka czytającego. Ja bardzo chętnie odpowiadam zawsze dziennikarzom na pytania, co czytam, co czytałam ostatnio, ile czytam, bo wydaje mi się, że sygnał musi iść z góry, że to nie jest tak, że my tylko dzieci namawiamy do czytania, sami też czytamy. Apel do wszystkich, nie wstydźmy się, że czytamy. Naprawdę warto się przyznać do swojej lektury i nie bać się tego, że czasami nie jest to najambitniejsza lektura. To też jest czytelnictwo i to bardzo ważne. Te 2,5% to oczywiście nie jest jeszcze żaden wielki wzrost, ale gdyby, daj Panie Boże, udało się co roku zwiększać o punkt procentowy, to za 10 lat mielibyśmy wzrost o 10%, więc to jest naprawdę długa droga, ja powtarzam zawsze i wszędzie. To nie jest kwestia jednej akcji, to nie jest kwestia jakichś dużych wydarzeń jednorazowych, to jest kwestia zbudowania systemu i całego katalogu działań, który po pierwsze przekona Polaków do czytania, a po drugie da im szansę, aby czytać mogli. Nawet ci najbiedniejsi, ci wykluczeni, i to mówię o osobach osobach i starszych, i też dzieciach z rodzin najuboższych, ludzi mieszkających w małych miejscowościach na prowincji, dla których książka i jej cena jest rzeczą absolutnie kosmiczną. Ci ludzie nie kupią sobie książki, bo ich na to nie stać. To władza publiczna, władza samorządowa, to rząd musi stworzyć takie mechanizmy, które pozwolą tym ludziom iść i dostać tą książkę bezpłatnie, przeczytać, i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że rzeczywiście prowadzimy systematyczny program poprawy wskaźników czytelnictwa w Polsce. I korelacja jest bardzo prosta. Ludzie chodzą do biblioteki, jak mają nowości czytelnicze. Jak nie ma nowości czytelniczych, to przestają chodzić. To, co napawa mnie pewną otuchą i nadzieją, to jest to, że tam, gdzie zbudowaliśmy te nowoczesne, naprawdę wspaniałe biblioteki, świetnie wyposażone, wracają do tych bibliotek młodzi ludzie, ponieważ biblioteka zaczyna im się kojarzyć z nowoczesnością, to rzeczywiście jest moim zdaniem rewolucja taka w mikroskali w lokalnych społecznościach. Na konferencji w Bibliotece Narodowej był Wojciech Dorosz, a ja zanim powrócę do teatru, zaproszę Państwa na wspaniały koncert. Odbędzie się on 14 lutego w Kraków Arena. Gigantyczną orkiestrę i chór poprowadzi kto? Ennio Morricone, bo to on obchodzi swój jubileusz. 50 lat, można powiedzieć, z muzyką. Proszę Państwa, mamy dwa podwójne zaproszenia na 14 wieczór lutego 22 333 33 33, ale ten telefon będzie czynny dopiero o godzinie 20. A oto muzyka Morricone. A kto odgadnie, z jakiego filmu? Zagadka nie była trudna. Powracamy do teatru. Magazyn bardzo kulturalny. Ulubione słowo powracamy i ulubione słowo teatr. W studiu dzisiaj przewaga pań. To ja chyba powinnam przemówić grubym głosem, żeby zachować jakąś proporcję. Proszę Państwa, pani Ewa Dałkowska. Dzień dobry. Dziękuję. Pani Magda Popławska. Dzień dobry. Ale będziemy za to mówiły o panach. Dobrze. Trochę też. Skoro te dwie panie są w studiu i skoro powiedzieliśmy, że powróciliśmy do teatru, to znaczy, że jesteśmy w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Spektakl jeszcze nie przez niego wyreżyserowany, ale no właśnie, co będzie się działo już za parę dni, bo premiera 30. I to w dodatku w CSW, czyli w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, bo jeszcze siedziba teatru jest w remoncie. Może pani Ewa Dołkowska, która to w jakimś stopniu debiutuje. Ja myślałam, że my jesteśmy z biedy tam w CSW, bo jesteśmy zachwyceni tym miejscem, ponieważ odciąga wyobraźnię widza od tego, że to jest spektakl teatralny, bo całe usiłowanie jest, żeby to było coś. Nazywamy to różnie, szukamy tego i się okaże za chwileczkę już, co to jest, ale raczej z typu instalacji czy performansu, no i nie mamy polskich słów. W każdym razie coś, co troszeczkę każe inaczej chyba odbierać, miejmy nadzieję, to, co wyprodukujemy. No tak, CSW do tego jest Magda. Świetnym miejscem i też jak ktoś widział nasz wcześniejszy spektakl z Claude'em Bardu i reżyserem, zrobiliśmy Nancy wywiad, mieliśmy premierę w Zachęcie. I to rzeczywiście nadaje trochę inny kontekst tej pracy. No ja widziałam ten spektakl dla odmiany w namiocie, czyli na openerze. Czy możesz, Magdo, przypomnieć, jaką rolę zagrałaś? Zagrałam tytułową rolę, bo byłam jedyną dziewczyną w tym spektaklu. Grałam to z Claude'em, właśnie reżyserem czy choreografem tego wydarzenia. To było... I tancerzem. I tancerzem, tak. To jest taki spektakl właśnie z pogranicza kilku dziedzin, no bo jest trochę teatru, ale trochę jest tańca, który w zasadzie nie jest tańcem. No tak ciężko to określić. Jest bardzo emocjonalny i to była historia, powiedzmy, inspirowana związkiem Sida Viciousa z Sex Pistols i Nancy Spungen, jego grupi, a potem jego dziewczyny i menadżerki przez moment, a potem... Ofiary. Tak, a potem chyba nawet ofiary. I tak nam się spodobała ta praca, że chcieliśmy to z Claude'em kontynuować. I efektem tej kontynuacji właśnie jest spektakl, do którego jeszcze Claude zaprosił Ewę Dałkowską, i Piotrka Polaka, Bartka Gelnera i Łukasza Przetarskiego, który jest też tancerzem. To jeszcze jeden kontekst się rysuje. Bardzo to lubimy opowiadać w radiu, bo o samych spektaklach tego typu bardzo trudno jest rozmawiać. Mianowicie Kabaret Warszawski, gdzie choreografię przygotował Claude, gdzie tańczył Claude i gdzie obie panie wystąpiły w ważnych rolach, no tak bym to określiła. Tam szukało się charakteru tego kabaretu lat 30., czyli... No inna epoka, tak, oczywiście. Natomiast tu poszukiwania są chyba całkowicie oryginalne. Takie, że hasłem wywoławczym dla mnie. Nazywam to hasłem wywoławczym, bo też nie umiem tego inaczej nazwać, jest Marlena Dietrich. I poszukiwania tej być może Marleny, w każdym razie mają tam być użyte jej piosenki, więc to jest styl nieco dawniejszy niż dzisiaj. Tak. Tematy tu wyczerpani. Wyczerpani egzostat. Ale bardzo ciekawe, bo tutaj główną bohaterką tego spektaklu, z opisu tak wynika, jest aktorka porno. Savanna. To ja gram tą postać. Ale nie wiem, czy to jest główna postać. Znaczy, tam też specjalnej nie ma historii. To naprawdę ciężko o tym mówić, tym bardziej, że jesteśmy jeszcze na tydzień przed premierą, gdzie wszystko się ustanawia i ustawia. Ale gdzieś, jeżeli można mówić o jakiejś historii, czy jakimś spotkaniu, to ono się odbywa głównie między Marleną Dietrich i właśnie tą Savanną, które nie nigdy by się nie wydarzyło, gdyby nie właśnie ta praca. Bo w rzeczywistości oczywiście nie miały ze sobą nic wspólnego. Też te nazwiska są hasłami wywoławczymi. Tak, tak, każą nam myśleć o tych postaciach, ale w efekcie przekładamy to na swoje. Zwłaszcza, że spektakl też jest w pewnym sensie choreograficzny. Znaczy oparty na... Na ruchu. Na już ruchu. Nawet mniej na tańcu. Tak. Chociaż Nancy też nie była tańcem tak naprawdę, tylko gdzieś jakimś ruchem, z emocjami, z obrazem, z muzyką, jakąś, no instalacją chyba bardziej. Ani jedno słowo nie pada w tej instalacji. Pada więcej, dużo słów. A. Dużo więcej niż w Nancy. Są słowa z rozmaitych jakby światów, które przygotował Claude i które nam daje, prawda? Nie chodzi o to, żeby tam odmalowywać czy poszukiwać, załóżmy, Marleny Dietrich, tylko przez siebie, Ewę Dałkowską, tyle, co sobie myślimy i Claude, ewentualnie widzowie, żeby z tych zderzeń wyszedł jakiś wszechświat, jakaś metafora, no mamy takie nadzieje, żeby to pozwoliło ludziom mieć swoje własne myśli na ten temat. A to są takie hasła wywoławcze. Ale są tam teksty. Po polsku? Są tam teksty, w większości tak. Moje teksty to są wybrane przez Claude'a takie z wywiadów, ale proszę nie traktować, że coś odwzorowujemy, tylko coś, co ma się zderzyć, no nie wiem, z rzeczywistością sceniczną i wywołać jeszcze silniejsze wrażenie, czy myśli, czy skojarzenia. Śpiewa pani? Śpiewam, starając się niewolniczo naśladować Marlenę. Na tym ta instalacja polega. To dla aktora jest zajęcie piekielne, powiem szczerze, bo każdy wolałby sam coś tworzyć. I imitacja jest też słowem używanym u nas często. No ale mieliśmy o pana. To są aktorzy, jeden tancerz. Ale o nich też ciężko mówić, bo... bo oni nie mają nawet tej namiastki określenia, którą my mamy. Znaczy, my możemy gdzieś tam się inspirować. Rzeczywiście są te momenty, kiedy my imitujemy, tak jak Ewa Marlenę, tak i ja Savannę, bo też robimy coś na poły dubbingu. Znaczy, gdzieś rzeczywiście ocieramy się o te postaci. A chłopcy są jeszcze bardziej zawieszeni w próżni. No to może coś o o sposobie pracy Claude'a. Tak naprawdę ten tytuł jest adekwatny do naszej pracy. To znaczy, jesteśmy wyczerpani. Zresztą praca jest, znowu jak przy Nancy, bardzo, bardzo fizyczna i gdzieś pracujemy nad transem, jeśli chodzi o ciało i ten ruch i nad tym momentem, kiedy rzeczywiście jest się wyczerpanym. Ja mówię o tym poziomie cielesnym, to też odnosi się do różnych innych poziomów metafizycznego wyczerpania. I też, gdzie my się znajdujemy, te wszystkie osoby, to też zagadnienie i też nie odpowiemy, bo my jesteśmy gdzieś. A to są ludzie wszyscy, którzy umarli, bo taki jest punkt wyjścia, czego szukają. Tutaj próba tej metafizyki Claude'a jest. I co to oznacza? I do czego można się odwołać na ziemi? No i tak dalej. No to jest oczywiście przepastna suma możliwości. Plus cały ten porno biznes, który też jest bohaterem tego wszystkiego. No. Mnie bardziej interesuje ta cielesność w zaświatach. Co nam się kojarzy ze śmiercią? Najbardziej pozbawienie cielesności. A tymczasem państwo grają ciałami no, w sposób ekstremalny, jeżeli można tak określić. Tak się domyślam. No tak, ale zaczynamy od paru uwag o cielesności. Co to jest ciało? I prawda, nie będę przecież opowiadać całego przedstawienia, prawda? No, właściwie. Byłoby trudno. Jest z nami również kilku muzyków. Tak, w zasadzie jeden z aktorów też spektaklu będzie Piotr Maślanka, który gra jest perkusistą. Tak, tak. A dekoracja jest jakby studiem radiowym. Dzień dobry. Ale gdzieś daleko w tle. Przyzwyczailiśmy się do tego, że stanowimy miłą tapetę czy tło. Nie wiadomo, no, ale na przykład jak siedzę tutaj, mamy taki sam mikrofon. Tak, tak. Na pewno właśnie nie też tak na to dobry. Spojrzałam. Muszę nagrać imitację Marleny, a później imitację, jakby to powiedzieć, jej wypowiedzi z obu stron mikrofonu. Tutaj mogę się swobodnie w studio poruszać, a tam muszę być do tego mikrofonu wrzepiona, ponieważ dźwięk nam się robi różny, a w wypadku takiej imitacji to jest istotne. No i przed takim stoję właśnie w tym studiu radiowym. A jak patrzę jeszcze na panią, to właśnie na głowie mamy też słuchawki. No, tak. Jedną parą słuchawek się bardzo dzielimy. Ozdobne, bardzo ładny przedmiot, proszę państwa. Myszka Miki po prostu, forever. To jest część scenografii w każdym razie, naszej też. To zadam jedno takie pytanie trudne, jedyne trudne. Jak panie widzą całą tę pracę i ten spektakl w kontekście nowego teatru, tego całego pomysłu Krzysztofa na teatr. Teatr szeroko właśnie oczywiście pojęty, czyli taki zahaczający performance, koncert, instalacje. Takich parę propozycji już było. Przecież odbyło się parę spektakli w ramach teatru nowego. Wiadomo, że Krzysztof jest jedyny w swoim rodzaju, ale to jest dobrze, że jeszcze patrzymy, co kto inny myśli, jak się stara w tym świecie znaleźć za pomocą sztuki. Kto inny, czyli powierza również spektakle różnym tak. reżyserom. No, bardziej w kontekście, ale to jest też Claude'a drugi spektakl, więc już przy pierwszym spektaklu to rzeczywiście obydwoje z Claude'em czuliśmy, że Krzysiek i ta cała, że tak powiem, góra trochę taka była zaniepokojona, co my wymyślimy. No ale po premierze okazało się, że sukces. Więc to jest jakaś kontynuacja dosyć naturalna tej myśli Claude'a, która myślę, że się wpisuje w nowy teatr. Znaczy w to, jak nowy teatr myśli o sztuce. Notabene poplotkuję, że Krzyś Warlikowski często był na spektaklach Nancy. Ja tak, byłam tylko dwa razy. I tak, był tym naszym fanem. Nieprawdopodobnie pod wrażeniem tego spektaklu. Tak. Przeżywał go bardzo. Czasem się nie wypowiada. Natomiast tutaj był bardzo pod wrażeniem tego zjawiska. No tak, zresztą Claude współpracuje z naszym teatrem już od chyba 5 lat. Zaczęło się od Apolonii. Znaczy, wszędzie, gdzie jest jakakolwiek choreografia, to robi ją u nas Claude. Więc myślę, że już jest takim elementem tego teatru. Tak? Krzysztof uważa, że im więcej takich dodatkowych zajęć poza tym sztandarowym, tak przynajmniej było ze mną. Szybciej się poznamy, szybciej pokonamy pewne progi nieznajomości. Ja też zrobiłam parę zastępstw na przykład i właśnie to mi Krzysiek mówił, to będziemy szybciej wiedzieć. Mhm. Żeby znaleźć ten wspólny język, który zawsze gdzieś ułatwia komunikację. Oczywiście śledzę większość tych spektakli. No i widziałam panie w akcji wielokrotnie. Uśmiecham się, bo Magdę stosunkowo niedawno, ponieważ byłam na premierze Hiszpanki, a Magda tam gra, chociaż niewielką w sensie czasu trwania na ekranie rolę, ale charakterną. Znaczącą. No cóż, to raz jeszcze może tak w skrócie. Wyczerpanie Exhausted 30 stycznia. Reżyseria Claude Barduy. W CSW, czyli Centrum Sztuki Współczesnej. Występują Ewa Dałkowska, Magda Popławska, Łukasz Przetarski, Piotr Polak, Bartek Gelner i Claude Barduy. Tam bardzo dużo osób pracuje. Cały sztab pracuje, bo tak. To jest niesamowite, jak oni się ucieszyli, że już przyszli, że już robimy coś nowego. Święto tak, tak. było w rodzinie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To tyle. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Zakończymy to wydanie magazynu. Pani Ewa Dałkowska,